Spreek jij Nederlands? Ik? Ja. Ja. We zijn live op Radio Paterpoel. Op wat? Op Radio Paterpoel. Ah, wat leuk. Ja. Dat denk ik niet. Oh, nou ja, nu wel. Je moet ergens beginnen. Ja, jij bent ook op weg naar de vierde. Ja, klopt. Ik ben er net geweest al bij een andere workshop. Oh ja, want ik vroeg me af wat er was. Want ik kom hier, maar ik weet helemaal niet wat er is. Oh, je bent hier gewoon binnengelopen? Ja. Ja, het is nou, ik ben wel op de boekfair, maar... Oh. Dus ik kom wel voor de boekfair, maar ik weet helemaal niet wat voor activiteiten hier... Nou, er was net een iemand... er was één workshop over anti-Deutsch in... hoe er in linkse, hoe zeg je dat, omgevingen daar nog steeds heel veel zionistische, juist heel veel zionistische... Ja, anti-Deutsch, wat zeg je dat? Ja, anti-Deutsch, dat is een... maakt niet uit. ook een, ja, hoe zeg je dat, politieke practice. Oh, oké. Okay. En de andere workshop die was over eigenlijk anarchistische, hoe je op een met anarchistische blik... de archeologie kan herzien. Ja. Dat was heel cool. Ja, daar dat was ik. Ja, dat was echt heel cool. Oh, fuck. Oh, daar ben je geweest. Hè? Ja, en het was een zine workshop meteen. Omdat zij er heel erg in geloven dat dat de manier is om kennis te verspreiden. Oh, ja, echt heel cool. Oh, cool. Ja, was dus echt heb jij een zine gemaakt? Ja. Nou, ik was hem aan het maken nog en het was echt... Oh. Het slaat nog echt nergens op, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was wel heel leuk. Nou, en ja, ze hadden ook zelf allemaal zines. Dat is waar. Kijk, ze hadden, dit was het collectief wat het deed. Ah, Black Troll Collectief. Ja, zij gaan heel erg uit van dat we nu eigenlijk ook in onze visies van het verleden, maar ook van het heden en de toekomst, dat we dat natuurlijk door een bepaalde lens bekijken. Ja. En dat, dat anders kan. En als je eigenlijk naar machtsstructuren gaat kijken en zo op een andere manier, dat je dan hele andere dingen ziet ook. Ja. Ja. Dus dat is wel heel, heel interessant. Ja. Ja, absoluut. Ja. En nu is er een quilting workshop waar ik heen ga. Quilting? Ja. Oh, dat is met stof iets doen. Ja, van de Dyke March. Ik weet niet of je dat kent. Oh, ja. Oh, dat ben ik enorm dus fan misschien van kan de je Dyke March. Nou, in dat geval, voor binnen zou ik zeggen. Hallo.